2. Mladík seděl naprosto tiše a soustředěně a poslouchal líčení událostí ze záznamu. Po všech stránkách se velice podobal většině svých ostatních současníků v této etapě historie lidské rasy, v etapě tělesné dokonalosti. Posuzováno měřítkem dřívějších dob, to byl téměř nadčlověk, což bylo něco, co umožnilo rozvoj genetického inženýrství. V této době však byli všichni muži i ženy na stejném stupni dokonalosti, takže v porovnání se svými současníky vypadal pouze průměrně. Bylo mu něco kolem 30 let, vlasy měl černé jako uhel a oči rudohnědé, měl předpisovou normovanou výšku 180 cm a předpisovou normovanou váhu 82 kg. Ve více než jednom specifickém ohledu však nebyl průměrný ani normální, a to byl právě důvod jeho přítomnosti zde. Pohlédl na korvetního kapitána Craigu, když se popis událostí zastavil u prchající lodi. Samozřejmě předpokládám, že jste měli všechny čluny, které se tam vyskytovaly, pod přísným dohledem a zajistili jste možnost jejich sledování. Nebyla to otázka, pouze konstatování faktu. Craiga, který sám byl jen starší verzí normovaného vzhledu a jemuž se v obličeji a zejména v očích odrážely o 40 let bohatší služební zkušenosti, přikývl. Samozřejmě. Jenže kdybychom tu věc potom, co se dostala tak daleko a provedla tolik věcí, jednoduše zničili, promarnili bychom svou příležitost. Rozmístili jsme prostě sadu sledovacích signalizačních zařízení na všechno, co se mohlo na oběžné dráze nějakým způsobem hýbat, a počkali jsme si na něj. Na to. Nebo jak to mám nazvat. Konec konců to byl jen robot, i když velice pozoruhodný robot. Potřebovali jsme se dozvědět, čí je. Nebo alespoň pro koho pracuje. Předpokládám, že se trochu vyznáte v subprostorové balistice. Dostatečně, připustil mladší muž. Tak tedy, jakmile jsme zjistili úhel a rychlost jeho pohybu, a řeknu vám, že z nulového startu to byla rychlost zatracená. Věděli jsme, kde se bude muset vynořit. Pevné paprsky naštěstí předhoní jakýkoliv hmotný předmět, takže jsme v oblasti, kde se vynořil, někoho měli hned o několik subjektivních minut později. Každopádně dost blízko na to, aby stačil zachytit další signály. Tahle stránka věci nebyla nijak složitá. Několikrát prostě naslepo změnil směr, jen proto, že se nás pokoušel setřást, ani jednou jsme ho ale nestratili. Podařilo se nám objevit se jen několik málo minut po okamžiku, kdy začal vysílat data, aby se pojistil pro případ, že bychom doopravdy byli tak schopní, jak ve skutečnosti jsme. Jenže my jsme se okamžitě přesunuli přímo k němu a rozprášili jsme ho i s jeho lodí na atomy. Nijak jinak se to udělat nedalo. Viděli jsme z první ruky pár věcí, kterých byl tenhle drahoušek schopen. Stejně je to ale škoda, zavrtil hlavou mladší muž. Bývalo by zajímavé, kdybychom tu věc mohli rozebrat. Rozhodně to byla nějaká konstrukce, kterou neznám. A nezná ji ani nikdo z nás, přikývl kapitán. Popravdě řečeno dosahovala ta věc pravděpodobně maxima, kterého je schopná naše vlastní technologie, pokud nebyla ještě dokonalejší. Podařilo se jí oklamat rentgenové snímače, snímače oční rohovky, senzory tělesné teploty a tělesných funkcí, prostě všechno, na co si vzpomenete. Oklamala dokonce i přátele toho ubohého státního zaměstnance, za kterého se vydávala, což naznačuje možnost přenosu paměti nebo dokonce osobnosti. Každopádně, i když ta její chytrá malá orbitální základna po jejím odletu explodovala, zůstalo po ní dost zbytků, ze kterých jsme dali dohromady alespoň část jejího vnitřního vybavení, a ujišťuju vás, že naše nebylo. Dokonce se ani ničemu našemu nepodobalo. Samozřejmě, některé jeho funkce a podobné věci můžeme vydedukovat, ale i v případech, kdy je funkce zcela zřejmá, to není udělané způsobem, jakým bychom to udělali my, a použité materiály se nepodobají našim. Musíme se smířit s nepříjemným faktem, že robot i jeho základna byly postaveni, zkonstruováni a řízeni nějakou mimozemskou civilizací, o které nemáme sebemenší informace. Mladík se zatvářil mírně zaujatě. Teď už o ní snad ale něco víte, ne, ne, zavrtil smutně hlavou kapitán, nevíme. Jsme pochopitelně moudřejší, než jsme byli předtím, rozhodně ale nemáme dostatečné informace. Ti cizáci jsou ohavně mazaní. K tomu se ale za okamžik dostanu. Nejdřív se podíváme na to, co o svém nepříteli víme nebo co si o něm dokážeme domyslet. Otočil se ve svém pracovním křesle a stiskl jedno z tlačítek. Prázdná stěna se rozsvítila a přeměnila se v obrazovku, znázorňující obrovské množství hvězd, z nichž tisíce žhnuly na rudlou září. To je Konfederace, oznámil vcelku zbytečně kapitán. Podle posledního sčítání ji tvoří celkem 7646 světů, rozmístěných ve třetině celé galaxie. Docela slušný výkon na rasu z jediné planety někde tamhle na jejím vzdáleném konci. Planety přeměněné na pozemské podmínky, planety, na kterých se lidé přizpůsobili místním podmínkám, dokonce i planety se 60 jinými inteligentními domorodými životními formami, které jsou dnes všechny dokonale navyklé našemu životnímu stylu. Jsme vlastníky téhle galaxie, řídíme ji po svém a dosud vždycky se nám podařilo prosadit svou. Ani jedna ze všech těch ostatních ras nikdy nebyla v pozici, kdyby se nám mohla postavit. Museli se s námi a s naším způsobem života smířit, protože jinak by vyhynuli prakticky stejně, jako když se před tolika staletími pacifikoval náš vlastní rodný svět. Rozkazujeme tady my. Mladík neodpovídal, protože to nepovažoval za nutné. Jako člověk narozený a vychovaný v této kultuře prostě spolu se všemi ostatními to, o čem Craiga mluvil, považoval za samozřejmost. Tak dobrá, teď jsme tedy narazili na někoho, kdo se nám technologicky vyrovná, nebo kdo před námi snad dokonce má malý náskok, pokračoval kapitán. Analýzou jsme dospěli k několika zjevným dedukcím. Za prvé, neustále rozšiřujeme svou sféru působnosti. Očividně existuje ještě další dominantní rasa a kultura, která dělá totéž z nějaké jiné oblasti galaxie. Objevili nás dřív, než jsme objevili my je, což je naše smůla. Vyslali sem svoje zvědy, zkoumali nás a analyzovali a zjistili několik skutečností. Za druhé, dříve nebo později mezi námi musí nevyhnutelně dojít ke střetu, protože začínáme soupeřit o stejný sektor kosmu. Za třetí, jsou pravděpodobně menší než my, alespoň tedy početně slabší, mají však před námi mírný technologický náskok. Předpokládají, že dojde k válce, nejsou si však jisti, jestli je dokážou vyhrát. Kdyby si byli jisti, už by na nás zaútočili. To znamená, že potřebují informace, spoustu informací. Na jakých principech je postavena naše vojenská organizace? Jak budujeme svoje obranná zařízení a jak jich hodláme použít? A ze všeho nejdůležitější je pro ně vědět, jak uvažujeme. Vycházíme-li z předpokladu vyrovnané palebné síly, pak by jim a jejich válečným strojům dokonalé pochopení naší strany, zatímco my bychom o nich nevěděli vůbec nic, poskytovalo obrovskou výhodu. Za čtvrté, už nás nějakou dobu sledují, a to znamená, že náš střet ještě hned tak nepřijde, možná máme dokonce několik let. Našli nás nejspíše náhodou, narazil na nás asi nějaký průzkumník, který zabloudil příliš daleko, ztratil se nebo byl prostě přehnaně ambiciózní. Jsou tady ale už dost dlouho na to, aby stačili vyrábět roboty, kteří se dokážou vydávat za lidi, umístit špionážní stanice na oběžnou dráhu zrovna nad velitelstvím vojenských systémů a dohodnout se s někým z našich vlastních lidí, kteří jim v tom všem pomáhají. Mladík se náhle zatvářil pozorně. Takhle to tedy je, vydechl. Přesně tak, zabručel nespokojeně kapitán. Poslední dedukce nám říká, že z tělesného hlediska se od nás natolik liší, že prostě neexistuje jediná šance, aby se mezi námi mohli nepozorovaně pohybovat, protože se ani nemohou pokusit o nějaké zamaskování své pravé podoby. Takže zbývají jen roboti v lidské podobě, Bůh ví, kolik jich tady asi je, začínám už podezírat i svoje vlastní podřízené a zrádci z řad lidí. A ti druzí jsou přirozeně předmětem zájmu tohoto úřadu. V dřívějších dobách by snad úřad operační bezpečnosti mohl být označen za tajnou policii, kterou také nepochybně byl. Na rozdíl od předchozích modelů však neměl prakticky nic společného s konkrétními aspekty každodenního života občanů. Jeho mandát byl širší a obecnější. Lidstvo už před dávnou dobou zdokonalilo určité systémové pojetí, které se osvědčovalo. Nebyl to princip svobody v občanském ani osobním smyslu tohoto slova, byl však efektivní a fungoval, nejen na jednom světě, ale na všech světech, po celém mezihvězdném impériu tak obrovském, že ho mohla udržet pohromadě pouze absolutní kontrola kulturní identity. Tentýž systém vládl úplně všude. Tytéž myšlenky a ideály, tytéž hodnoty, tentýž způsob náhledu na různé otázky, všude všechno stejné. Bylo to pojetí pružné, přizpůsobitelné různým životním prostředím a dokonce, za předpokladu jistých nemilosrdně aplikovaných úprav, přizpůsobitelné i mimozemským kulturám a životním formám. Bylo to pojetí univerzální, jakási extrémní podoba zásady rovnostářství, přitom však poskytovalo určitý prostor pro rozdílné podmínky a do jisté míry umožňovalo i sociální mobilitu, založenou na nadání a schopnostech. Existovaly přirozeně celé populace, které nebyly schopny nebo ochotny se přizpůsobit. V některých případech je bylo možno pomocí těch nejprogresivnějších metod převychovat, v jiných případech to ovšem možné nebylo. Přitom nešlo jen o mimozemské světy, které se od našich vlastních světů lišily natolik, že se na nich zmíněné pojetí prostě ani nemohlo vyzkoušet, když nezbývalo nic jiného, byly tyto světy bezohledně zlikvidovány. Každý systém však zároveň rodil jedince, kteří ho dokázali obejít a měli dostatek vůle a nadání k tomu, aby to skutečně udělali. Takoví lidé mohli být velice nebezpeční a bylo třeba je uštvat a buď zajmout a převychovat nebo rovnou zlikvidovat. V dřívějších dobách byli ovšem moci páni na ty, se kterými to nešlo jinak, mnohem měkčí, vysvětloval mu korvetní kapitán Krega. Nedospěli tehdy ještě do fáze absolutní dokonalosti našeho současného systému. Jak víte, řešilo se to permanentním vyhnanstvím na Vardenově diamantu. Dodnes tam občas někoho posíláme, lidi se zvláštními vlohami a schopnostmi, které potřebujeme, nebo lidi, kteří vykazují potenciál k nějakému velkému objevu. Taky se nám tahle politika vyplácí, i když tam dnes transponujeme sotva 100 lidí ročně. Mladík pocítil, jak se mu nervózně stáhl žaludek. Tak tam se ta vaše mimozemská rasa obrátila o pomoc. A tam taky utíkal váš robot, na Vardenův diamant. Uhodl jste, přikývl Krega. V galaxii, jejíž systém byl založen na dokonalém řádu, uniformitě, harmonii a na pevné víře v přírodní zákony, byl Vardenův diamant podoben útulku pro choromyslné. Vypadalo to, že existuje jako přirozený protipol všech ostatních lokalit, jako protiklad všeho, čím byl nebo dokonce v co věřil celý zbytek konfederace. Halden Varden, který byl průzkumníkem ve službách konfederace, tento systém objevil před více než 200 lety, tedy v době, kdy byl diamant daleko za hranicemi oblasti, kterou konfederace spravovala. Varden byl mezi průzkumníky jakousi živoucí legendou, mužem, kterému se srdečně příčila většina atributů civilizace, mezi nimiž na jednom z předních míst figurovali ostatní lidé. Za normálních okolností by byly takovéto extrémní antisociální tendence likvidovány, existoval však celý jeden obor psychologie, který se věnoval identifikaci a rozvoji antisociálních charakteristik, které mohly být v společnosti užitečné. Faktem bylo, že pouze lidé s osobnostními rysy, jaké měl Varden, dokázali přežít osamění, dlouhá léta bez lidské společnosti, tělesné i duševní útrapy spojené s prací průzkumníka v hloubi kosmu. Žádný duševně normální člověk z konfederační společnosti, vyhovující konfederačním normám, by takovou práci nikdy nepřijal. Varden byl ještě horší než většina ostatních. Trávil v podmínkách civilizace co možná nejméně času, často jen tolik, kolik potřeboval na doplnění paliva a zásob. Létal dál, na delší dobu a častěji než kterýkoliv jiný průzkumník před ním či po něm a jeho objevy byly úžasné už samotným svým počtem. Na neštěstí pro jeho nadřízené, kteří seděli v pohodlí konfederace, se Varden domníval, že jediným smyslem jeho práce jsou právě samotné objevy. Prakticky všechno ostatní, včetně předběžných průzkumů a hlášení, nechával na těch, kteří se řídili souřadnicemi, jež jim zaslal komunikačním paprskem a šli v jeho stopách. Nesnad, že by průzkum neprováděl, prostě jen konfederaci sděloval minimální informace a to ještě často způsobem, který přiváděl úředníky k šílenství. Tak se stalo, že když dorazil signál 4 a zavládlo obrovské vzrušení a napjaté očekávání, čtyři planety s možností lidského osídlení v jediném systému. Něco takového bylo prostě bezprecedentní a vymykalo se to veškerým statistickým pravděpodobnostem, zejména vzhledem k tomu, že pouze jeden z každých 4000 slunečních systémů obsahoval nějakou planetu, která alespoň vzdáleně skýtala možnost využití. Napjatě čekali, až jim lakonicky se vyjadřující průzkumník sdělí, jak se rozhodl nové světy pojmenovat a předá jim výsledky jejich předběžného průzkumu. Jejich nervozita pramenila nejen z očekávání velkého objevu, ale také z obav z toho, co přesně bláznivý Varden řekne a jestli se jim podaří jeho zprávu dešifrovat. A pak přišly podrobnosti, které potvrdily jejich nejhorší obavy. Řídil se však zaběhanými zvyklostmi, takže postupoval od nejbližší k nejvzdálenější planetě od Slunce. Charon, dorazilo první hlášení. Vypadá to tam jako v pekle. Lilith pokračoval. V něčem, co vypadá takhle pěkně, se musí schovávat nějaký had. Kerberos pojmenoval třetí planetu. Tam to vypadá na fakt psí život. A konečně, Medúza. Každý, kdo by tady chtěl žít, by musel mít v hlavě piliny. Následovaly souřadnice doprovázené kódem, který potvrzoval, že Varden neprovedl přímý, ale pouze dálkový průzkum, to znamenalo, že na planetách nepřistál, na což měl ve všech případech právo a závěrečným znakem ZZ, který celou konfederaci naplnil nervózními obavami. Znamenalo to, že na objevených planetách je něco velice podivného a že je k nim třeba přistupovat s maximální opatrností. Prokleli bláznivého Vardena za to, že jim neposkytl vůbec nic, čeho by se mohli chytit a zorganizovali standardní maximálně zabezpečenou expedici, kompletní vědeckou výpravu, na jejíž palubě byly 200 nejlepších a nejzkušenějších členů průzkumných týmů, doprovázenou 4 pozuby ozbrojenými těžkými křižníky. Nejproblematičtější na Vardenových popisech byla skutečnost, že byly prakticky ve všech případech správné, až na to, že jste nikdy nepřišli na to, co měl přesně na mysli, dokud jste se nedostali na místo. Když se výprava, která měla jeho objev přezkoumat, vynořila z hyperprostoru, naskytl se jejím očím zvláštní pohled, horká hvězda typu F s obrovským slunečním systémem obsahujícím v prstenci obkroužené plynové obry, gigantické asteroidy a četné planety tvořené pevnými látkami. Uprostřed toho všeho, blízko Slunce, se však nacházely 4 světy hojně obdařené kyslíkem, dusíkem a vodou, 4 klenoty, které prakticky volaly po životě. Přestože každá z těchto 4 planet měla naprosto jinou oběžnou dráhu, nejbližší něco málo přes 158 milionů kilometrů od svého Slunce a nejvzdálenější 308 milionů kilometrů, když je výprava poprvé zahlédla, byly právě ve velice vzácné konfiguraci. Krátkou dobu byly k sobě všechny 4 téměř v přesném pravém úhlu. I když byla tato konfigurace pouhým náhodným jevem a jen zřídka kdy se později opakovala, vešly 4 světy zdejšího systému ve známost pod jménem Vardenův diamant. A přes tuto orbitální schodu okolností v okamžiku jejich objevu to byly skutečně diamanty, klenoty jiskřící nesčíslnými potenciálními poklady. Navzdory tomu se i někteří z nejmaterialističtěji založených pozorovatelů rozhodli považovat zmíněnou diamantovou konfiguraci za jakési varovné znamení, stejně jako nejspíš i samotný Varden. Stejně jako Varden tudíž nespěchali s přistáním. Rozhlíželi se kolem sebe, sbírali informace a analyzovali je, nenašli však absolutně nic podezřelého. Přes neuvěřitelnou nemožnost existence 4 světů tak dokonale uspůsobených životu vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by zde zasáhly nějaké nadpřirozené síly. Vysmáli se tedy sami sobě pro svou bláhovost, pověrčivost a to, jak byli náhle naplněni primitivním strachem, který všichni považovali za dávno překonaný, a trochu se uklidnili. Někteří z nich měli podezření, že Vardenův diamant je výsledkem planetární architektury nějaké dávné civilizace, pokud však tomu tak bylo, nic tomu už dnes nenasvědčovalo. Velice opatrně se vydali na samotné planety. Charon, který byl ze všech 4 nejbližší Slunci, byl horký a parný. Velice často tam pršelo a oškliví drobní ještěři, podobní dinosaurům, kteří na něm žili, vypadali hrozivě či dokonce nebezpečně, ne ale nezvládnutelně. V mořích, která pokrývala značnou část povrchu tohoto světa, se možná skrývalo něco ještě nebezpečnějšího, to ovšem mohla zjistit pouze stálá expedice. Zatím se zjistilo, že zdejší džunglemi pokrytý svět má sklon planetární osy necelých 6 stupňů a teploty se na něm pohybují zhruba od 28 do 60 stupňů Celsia. Díky rozmístění kontinentů byl obyvatelný a použitelný, ne však lákavý. Charon se skutečně podobal peklu. Další na řadě byla Lilith, téměř učebnicově dokonalý svět. Byla nepatrně menší než Charon a přibližně 70% jejího povrchu tvořila moře, měla však mnohem mírnější klima a její terénní uspořádání bylo nesrovnatelně příjemnější. Pohoří byla nízká a všude bylo plno rozlehlých planin a bažin. Slušný výběr suchozemských pevninských formací bez vážných extrémů a nebezpečných útvarů a sklon planetární osy 84 stupně, tedy téměř na bok položený svět, což znamenalo minimální výkyvy počasí v různých ročních dobách. Na celé planetě panovalo velké horko, denní teploty dosahovaly 40 nebo více stupňů Celsia a 20 až 25 stupňů tu představovalo absolutní zimu. Její džungly podobné lesy zářily tou nejjasnější zelení a přestože porost byl cizí, nebyl zase až tak cizí, dozrávala na něm obrovská spousta ovoce a dalších plodů, které, jak se ukázalo, mohli lidé jíst. Dominantní živočišnou formou byl výhradně hmyz, od obřích monster až podrobné tvorečky, menší než špendlíková hlavička. Byl to svět toho typu, který byl snem konfederačních planetárních architektů, který se jim však jen zřídka kdy podařilo uměle vytvořit, tady však byl k dispozici, zřejmě zcela přirozený, překrásný, téměř biblický ráj zvaný Lilith. A nikde žádný had zatím. Kerberos byl nepříjemnější. 25-stupňový sklon jeho planetární osy na něm vyvolával extrémní klimatické rozdíly, pohybující se od ledem pokrytých polárních čepiček až po vedra 40 stupňů Celsia na rovníku. Nejpodivnější na Kerberu byla jeho pevninská plocha, která vypadala, jako by byla téměř kompletně pokryta gigantickými různobarevnými lesy. Teprve po přistání se zjistilo, že Kerberos vlastně žádnou opravdovou pevninskou plochu nemá, že je však téměř kolem dokola obalen obrovskými dřevinami, vyrůstajícími z mořského dna a v některých případech mnoho kilometrů vysokými, namačkanými v mnoha místech tak těsně k sobě, že vytvářely prakticky pevný povrch. V korunách těchto velkých vodou nasáklých lesů rostly mnohé neznámé odrůdy dalších rostlin, vytvářející unikátní botanický ekosystém. Viditelné živočišné formy se svým vzhledem zdály připomínat ptáky, přestože tam byly i některé druhy hmyzu, větší tvorové však byly na Kerberu zřejmě vzácní, pokud se ovšem neskrývaly pod všudy přítomnou vodní hladinou. Dřeviny tohoto vodního světa však byly tak obrovské a husté, že tam lidé mohli žít, dokonce si snad v korunách stromů mohli i vystavět města, zkrátka cizí, ale nikoli neobyvatelný svět. Bez jakýchkoliv zjevných přírodních zdrojů kromě dřeva a bez jakékoliv možnosti vnést sem do opravdy moderní životní styl bylo však jeho osídlení poněkud pochybné. Jistě, byl to obyvatelný svět, z hlediska moderního člověka by však na něm doopravdy byl poněkud psí život. Poslední a nejméně příjemná ze všech byla Medúza, planeta se zamrzlými oceány, oslepujícím sněhem a rozeklanými mohutnými horskými útesy. Díky 19-stupňovému sklonu planetární osy se na ní sice střídala roční období, znamenalo to však pouze přechod od špatného počasí k horšímu, v rovníkových oblastech dosahovaly průměrné letní teploty 20 či méně stupňů Celsia a postupně klesaly až k neskutečně chladným polárním krajům. I když byla ze značné části pokryta ledem, byla Medúza jediným ze 4 Vardenových světů, který vykazoval nějaké známky vulkanické aktivity. Našly se tam nějaké lesy, většinu pevninského povrchu však pokrývaly tundry a travnaté pláně, přesto tu žili tvorové vypadající jako savci, stáda jakýchsi podivně vyhlížejících bíložravých zvířat a několik druhů velice divokých a nepříjemných masožravců. Byl to drsný, brutální svět, který bylo možno zkrotit a osídlit, průzkumný tým však byl nucen souhlasit s Vardenem, ten, kdo by sem dobrovolně šel a žil tady, by musel mít v hlavě piliny. 4 světy, od dusného horkého pekla až po zmrzlou tundru. Čtyři světy se snesitelnými teplotními extrémy a s použitelným vzduchem a vodou. Bylo to neuvěřitelné, fantastické a pravdivé. A tak se tedy průzkumný tým vydal na jejich povrch a zřídil si svou hlavní základnu v bezprostřední blízkosti tropické laguny, která jakoby byla vystřižena z toho nejromantičtějšího plakátu nějaké cestovní kanceláře, samozřejmě na Lilith. Odtamtud vyrážely menší expedice na ostatní tři světy provádět předběžné testy, sbírat informace a prohledávat okolí. Ohledně tří těchto světů se Varden nemýlil, jeho nedůvěřivý názor na Lilith se však zdál být pouze výsledkem přirozené podezřívavosti člověka, který vidí něco, co mu připadá příliš krásné, než aby to mohlo být skutečné. Nebo to snad byl nějaký šestý smysl, který si vypěstoval díky tolika letům osamění, průzkumů a prohledávání tolika cizích systémů. Snad to byl. Jakmile členové průzkumných týmů přistáli, ocitli se v podstatě v karanténě, která jim bránila v jakémkoliv vojenském nebo obchodním styku s konfederací. Počáteční průzkum měl trvat přinejmenším rok, v jehož průběhu měli souběžně plnit úlohu vědeckých pracovníků i pokusních králíků, pozorovat a testovat sebe navzájem právě tak jako všechny čtyři planety. Měli k dispozici raketoplány, které je v případě potřeby mohly přepravovat mezi jednotlivými planetami, a pozemní i vzdušné dopravní prostředky nezbytné pro plnění vlastních úkolů, ale žádnou mezihvězdnou loď. Nebezpečí bylo příliš velké. Lidé si už v minulosti tolikrát spálili prsty, že něco takového nemohli riskovat. Lilithinu hadovi trvalo asi 6 měsíců, než si na nové příchozí udělal názor. V okamžiku, kdy přestaly fungovat všechny jejich stroje a přístroje, už bylo příliš pozdě. Nejprve přihlíželi tomu, jak selhaly všechny energetické zdroje jejich strojního zařízení, jako by je vysálo nějaké nenasytné dítě. Během 48 hodin se stroje a zařízení, vlastně všechny výtvory jejich kultury, začaly měnit v hromady nepotřebného šrotu. Čtyři lidé v důsledku toho přišli o život a ostatní se s pocitem bezmocné hrůzy dívali, jak se i jejich mrtvoly rychle začínají rozkládat. Za jediný týden nezbývala prostě jediná známka toho, že kdy na planetě přistálo něco, co na ní nepatřilo. Vymícené plochy jakoby prakticky ze dne na den znovu zarostly, kov, plastické hmoty, organické i anorganické sloučeniny, to všechno schnilo, rozpustilo se a nakonec z toho nezbylo nic víc než jemný prášek, který zdejší hutná půda rychle absorbovala. Nezbylo vůbec nic, nic s výjimkou 62 ohromených a zcela nahých vědců, konsternovaných a vyděšených zároveň, kteří neměli ani ty nejprimitivnější pomůcky, jejichž prostřednictvím by mohli dospět k vysvětlení toho, co se s nimi proboha vlastně stalo. Pouhý týden před touto událostí byl obnoven přímý kontakt mezi výpravami na všech čtyřech planetách. Malá skupinka, vybraná z každého ze zbývajících tří světů, přiletěla na Lilith, aby se podělila o svoje zjištění a dohodla se na dalším postupu. Přiletěli tam, debatovali, analyzovali, zasílali předběžná hlášení na doprovodný křižník, který se stále nacházel v kosmu nedaleko nich, a pak se vrátili na své vlastní planety, kam s sebou nevědomky odvezli z Lilith i jejího hada. Vědecká sekce na křižníku se do problému okamžitě pustila. A díky dálkově ovládaným robotickým laboratořím konečně objevila tu jednu věc, která unikla každému s výjimkou Vardenova šestého smyslu. Hadem v trávě byl cizí organismus neuvěřitelně mikroskopických rozměrů, který se uvnitř buněk spojoval v kolonie. Nebyl inteligentní v tom smyslu, že by se vyznačoval čímkoli, co by lidé označili za myšlenkové procesy, zdálo se však, že se řídí podivuhodným souborem pravidel, která dokáže vnutit celé planetě a má neuvěřitelnou schopnost přizpůsobit se novým podmínkám a všechno kolem sebe přinutit k poslušnosti. Přestože jeho životní cyklus činil pouze 3 až 5 minut, jakýmsi záhadným způsobem životní funkce tohoto mikroorganismu probíhaly stonásobně či možná tisícinásobně rychleji než životní funkce všeho ostatního, co ho obklopovalo. Na Lilith sice tomuto organismu trvalo 6 měsíců, než se adaptoval na nové prvky, které do jeho světa vnesl člověk, nakonec si však vyvinul dostatečné schopnosti, takže vetřelce přizpůsobil svému komfortnímu symbiotickému systému. Ostatní planety však byly jiné, měly jinou atmosférickou rovnováhu, jinou gravitaci, jinou intenzitu radiace, zkrátka se vyznačovaly všemožnými závažnými rozdíly. Organismus nedokázal přizpůsobit tak naprosto cizí prostředí svému systému, přizpůsobil tedy naopak svůj systém jemu. V některých případech, například na Medúze, přizpůsobil své hostitelské organismy, tedy lidi, a v rychlém sledu po nich i rostliny a živočichy. Na Charonu a na Kerberu dosáhl ve svých hostitelích rovnováhy, která mu vyhovovala. To vedlo k jistým vedlejším efektům v podobě tělesných změn, které nezávisely na samotném mikroorganismu, ale spíš na tom, kde se v jejich tělech cítil nejpohodlněji. Vardenův diamant musel být bohužel dán do karantény, zatímco se vědci snažili najít nějaký lék. Pokusili se odvést několik nešťastných obětí v izolačních komorách, ale experiment ztroskotal. Nějaký faktor vytvářel pouto mezi organismy a diamantem, takže umírali, když byli ze svého systému přemístěny jinam, přičemž zároveň zabíjeli své hostitele, protože sídlili v jejich tělesních buňkách, jejich řízení se v podstatě ujali a kdesi všechno zařídili zcela po svém. Bez svých nových pánů se buňky v krátké době přestaly ovládat, což vyvolávalo ošklivou a bolestivou, byť milosrdně rychlou smrt. Zvláštní bylo, že lidé žijící na kterékoliv ze čtyř planet se přesto mohli v rámci celého slunečního systému pohybovat i na ostatních planetách, organismus v jejich tělech totiž natolik mutoval, že už v Lilith ani nepoznával svůj původní domov a po dosažení pohodlné rovnováhy nepociťoval žádný další důvod ke změnám. Lidé tedy mohli na Vardenově diamantu žít, pracovat a budovat, jakmile se na něm však ocitli, nikdy ho už nesměli opustit. Vědce to samozřejmě neodradilo, takže přicházeli a zakládali své kolonie, přestože na Lilith, kde zřejmě nesmělo existovat nic, co nepocházelo ze samotné planety, to nebylo lehké. Přicházeli připraveni a smyslem jejich poslání bylo prostudovat Vardenův diamant a odhalit jeho tajemství. Uplynula 2 století a jejich potomci stále pokračovali v započatém úkolu, čas od času doplňování dalšími, bylo však dosaženo jen velice nepatrného pokroku. Planety, organismus, dokonce i samotné změny, všechno odolávalo jejich úsilí. To ovšem jen dál podněcovalo jejich zvědavost. Nebyli to však vědci, kteří byli předurčeni k osídlení diamantu, ale antisociální živly. Brzy po jeho objevení, jakmile si lidé uvědomili rozsah celého problému, se objevil nápad přeměnit jeho 4 světy v dokonalé vězení. Masově sem začaly být posíláni lidé, nevyhovující své společnosti, všichni ti, jejichž konexe je ochránili před zásahem psychiatrů, všichni ti, kteří se vyznačovali genialitou nebo nějakým nadáním, které by jejich převýchova zničila, političtí vězni z nesčetných světů, ty všechny sem vlády posílali, místo aby je popravili nebo mentálně pozměnili, v naději, že si nějaký jejich budoucí úspěšný politický rival vzpomene, že opozici nezabíjeli ani jí nevyplachovali mozek, ale pouze ji posílali do exilu. Muži i ženy na tom nijak nezáleželo. Výkvět antisociálních živlů, politicko-kriminální elita. A tam tedy žili, rodili děti a umírali, a jejich děti žili a rodili vlastní děti, a tak pořád dál. Tak se stalo, že zdejší světy řídila, či dokonce jim vládla, zločinecká elita, která tu byla navždy uvězněna a která nechovala žádné zvláštní sympatie k vnějšímu světu konfederace ani žádný zvláštní pocit sounáležitosti s ním. Přesto s ním udržovala jisté obchodní styky. Existoval složitý proces, kterým bylo možno organismus zlikvidovat a lodi bez posádky tak sterilizovat. Jiní géniové zločinu, ti, kteří ještě nebyli chyceni nebo dosud nestanuli v čele svých vlád, si proto mohli na Vardenových světech zřídit depozitáře peněz, klenotů, vzácných uměleckých děl a kradeného zboží všeho druhu bez obav, že by je snad konfederace zabavila. Nejsilnější, nejinteligentnější a nejbezohlednější z vyhnanců se zatím na těchto 4 podivných světech drali na společenském žebříčku výš a výš, až je i s jejich obchodními kontakty ovládli. Lilith, kde nebylo možno uskladnit žádné zboží hmotné povahy, se stala dokonalou skrýší pro ukládání takových informací, jako byla čísla speciálních bankovních kont nebo důvěrné oficiální údaje, které musely být drženy v tajnosti i před samotnou konfederací. Informací toho druhu, které se nikdy neukládají do počítače, protože všechny počítače jsou zranitelné, dostane-li se k nim geniální technik. Ať je stroj jakkoliv bezpečný, jeho bezchybně zabezpečený systém musel někdo vymyslet, a to znamená, že někdo jiný do něj dokáže proniknout. Tak tedy tito kriminální velkomonarchové, čtyři vládci diamantu, kteří se už zcela odcizili rase svých předků, všichni čtyři géniové, přitom však všichni čtyři v trpkém exilu, drželi ve svých rukou konfederační tajemství, kradené zboží a výpalné a jejich vliv zasahoval do celé konfederace, přestože byli odsouzeni k tomu, aby ji už nikdy v životě nespatřili. To tedy znamená, že nás čtyři vládci zaprodali, povzdechl si mladík. Proč prostě všechny čtyři světy nezničíme? Řekl bych, že by nebylo čeho litovat. To bych řekl i já, přikývil korvetní kapitán Craiga, jenže to nejde. Dovolili jsme jim existovat příliš dlouho, jsou teď politicky nezranitelní. Skrývá se tam příliš mnoho bohatství, přílišná moc a příliš mnoho tajemství. Prostě už neexistuje způsob, jak je zlikvidovat, mají v hrsti prakticky každého, kdo je v dost vysokém postavení, aby o tom mohl rozhodnout. Mladík si diskrétně odkašlal. Rozumím, odpověděl poněkud znechuceně. Co tedy poslat na ty světy agenty? Zjistit, co se tam vlastně děje. To zkoušíme od samého začátku, sdělil mu Craiga. Jenže to taky nefunguje. Jen se nad tím zamyslete, chceme po někom, aby dobrovolně odešel do doživotního vyhnanství a dovolil, aby byl právě tak doživotní platností přeměněn v něco, co už není tak úplně člověkem. K tomu by přivolil jedině fanatik a z fanatiků bývají notoricky mizerní špioni. A kromě toho čtyři vládci nejsou právě snadné cíle. Udržují si přehled o tom, kdo se na jejich planetách objevuje a jejich vlastní zdejší kontakty je informují prakticky o všem, co chtějí o kterémkoliv z nových přistěhovalců vědět. Mohli bychom mezi ně tajně nasadit možná jednoho agenta, kdyby to byl někdo doopravdy dobrý, ale několik. To nikdy. Brzy by se dozvěděli, co se děje a všechny by pozabíjeli, nevinné stejně jako vinné. Navíc si jsou nesmírně jistí lidskou psychologií, bude to muset být zatraceně dobrý agent, aby takovýhle úkol dokázal splnit. Každý, kdo bude hrát takhle vysokou hru, si zároveň uvědomí, že je tam uvězněn a že tam, tedy na světech čtyř vládců, už bude muset na dosmrti zůstat. Loajalita je vzácná vlastnost, jenže i ten nejloajálnější a nejoddanější agent bude mít dost rozumu na to, aby mu bylo jasné, na které straně bude v budoucnosti jeho krajíc namazaný. To znamená, že přejde na druhou stranu. Popravdě řečeno je jeden ze současných vládců konfederační agent. Cože? Craiga přikývl. Nebo bych spíš měl říct bývalý agent. Pravděpodobně nejlepší odborník na infiltraci, ve svém řemesle se dokonale vyznal a diamant mu nenaháněl strach, ale spíš ho fascinoval. Tvrdil, že v konfederaci se nudí. Vysadili jsme ho na Lilith s instrukcí, aby se pokusil proniknout do její hierarchie, a to se mu skutečně povedlo. Dokonale. Problém je v tom, že jsme od něj nedostali prakticky žádné informace, zatímco sami jsme mu jich poskytli spoustu a teď je jedním z našich nepřátel. Už chápete, jak to myslím. Máte před sebou skutečně zapeklitý problém, zamumlal účastně mladík. Nemáte na Vardenových světech nikoho spolehlivého a každý, kdo by byl schopen toho, co se tam musí udělat, skončí na druhé straně. A teď nás ještě ke všemu zaprodávají nějakým vetřelcům. Přesně tak, přikývil Craiga. Takže vidíte, v jaké jsme situaci. Musím samozřejmě přiznat, že tam dole máme nějaké lidi. Žádný z nich není stoprocentně spolehlivý a všichni do jednoho by vám bez váhání podřízli krk, kdyby mysleli, že je to v jejich zájmu. Občas ale najdeme něco, čím je přimějeme ke spolupráci, nějakou drobnou odměnu toho či onoho druhu, dokonce i trochu vydírání v případě těch, kteří mají v konfederaci blízké příbuzné, a to nám poskytuje určité možnosti. Určité, ale ne velké, protože všichni čtyři vládci umějí být zatraceně bezohlední, když jde o něco, na co se dívají jako na zradu. Jediná naše výhoda je v tom, že jsou to pro nás pořád ještě poměrně nové světy, takže jsou zatím relativně řídce osídlené. Ani na jednom z nich není žádná forma totalitního režimu a na každém panuje odlišný hierarchický systém. Mladík přikývl. Mám takový nepříjemný pocit, že tím vším k něčemu směřujete. Musím vám ale připomenout, co jste mi sám říkal o předchozích agentech a rád bych také podotkl, že i kdybych dělal bůhví jaké psí kusy, pořád bych byl jen jeden člověk na jednom světě. Ale kdepak, už klíbil se Krega, takhle to totiž vůbec není. Jste zatraceně dobrý detektiv a víte to. Vysledoval a našel jste různá skrytá tajemství v místech, kterým nikdo jiný nevěnoval druhý pohled, přechytračil a oklamal jste nejmodernější počítače a některé z nejinteligentnějších zločinců, co se kdy narodili, přestože jste pořád ještě poměrně mladý. Jste nejmladším agentem s hodností inspektora v dosavadní historii Konfederace. Stojíme tady před dvěma samostatnými problémy. Za prvé, musíme identifikovat ty mimozemšťany a zjistit, odkud pocházejí. Musíme zjistit, co jsou zač, kde se vlastně schovávají a co mají v úmyslu. Možná, že už teď je příliš pozdě, musíme si ale počínat, jako by pozdě nebylo. Za druhé, budeme muset neutralizovat jejich informační kanál neboli čtyři vládce diamantu. Jak byste na to šel vy? Mladík se zamyšleně usmál. Zaplatil bych čtyřem vládcům víc, než kolik jim platí mimozemšťané, navrhl s nadějí v hlase. Přiměl bych je, aby pracovali pro nás. To už nás taky napadlo, je to ale nemožné, odpověděl zachmuřeně kapitán. Nejde jim o zisk, mají víc peněz, než potřebují. A nejde jim ani o moc, té mají také víc než dost. My jsme je ale navždy odřízli od zbytku vesmíru a zavřeli jsme je tam do pasti. Předtím s tím nemohli nic dělat, jenže teď, když mají za spojence armádu mimozemšťanů, s tím něco udělat mohou. Obávám se, že těmhle lidem jde o pomstu a tu jim my dát nemůžeme. Nemůžeme jim dokonce dopřát ani amnestii, nedojde-li k nějakému převratnému vědeckému objevu a na tom nikde nepracuje víc lidí, než právě u nich. Ne, nepřipadá v úvahu, že bychom se s nimi mohli dohodnout. Nemáme žádné trumfy. V tom případě potřebujete, aby tam dole na každém světě byl nějaký dobrý agent a hledal stopy, které by nás k těm mimozemšťanům dovedly. Určitě jsou s nimi nějakým způsobem v přímém kontaktu, musí od nich dostávat instrukce a musí nějak programovat a posílat sem ty svoje hračky, jako byl třeba ten báječný robot. Agent sice může zradit, pokud to ale bude dobrovolník, nepůjde mu o pomstu a rozhodně mu bude připadat bližší zbytek lidstva než nějací mimozemštěné neznámého vzhledu a původu. Souhlasím. A pro všechny čtyři světy by to musel být ten nejlepší z nejlepších. Někdo, kdo by dokázal v jejich podmínkách přežít a dokonce prosperovat a kdo by byl zároveň schopen shromáždit dostatečné informace a dostat je ven. Jak ale získáme čas, který na to potřebujeme? To je snadné, už klíbil se mladík. Nebo se to alespoň snadno řekne, i když ve skutečnosti to možná bude téměř neproveditelné. Musíte všechny čtyři vládce zabít. Na jejich místo samozřejmě nastoupí jiní, mezitím ale získáte měsíce, ne-li roky. Přesně stejně jsme uvažovali i my, přikývil Krega. A tak jsme si to nechali zpracovat počítačem. Hledáme vynikajícího detektiva, loajálního, ochotného přihlásit se dobrovolně, který by měl licenci k zabíjení. Potřebujeme takové lidi 4 plus jednoho koordinátora, protože by všichni museli pracovat souběžně a evidentně by neměli důvod ani možnost vzájemně se kontaktovat. Navíc bychom pochopitelně jako pojistku potřebovali záložní agenty, které bychom tam mohli vyslat, kdyby se něco přihodilo jednomu nebo několika z původních agentů. Všechny tyhle charakteristiky a požadavky jsme zadali do počítače a vypadl jste nám vy. No samozřejmě, uchechtl se suše mladík. Já a kdo další? Už nikdo. Jen vy. Poprvé za celou dobu se mladík zatvářil nechápavě. Jen já. Zamračil se. Jistě, dostali jsme spoustu náhradních možností, všichni ale byli z toho či onoho důvodu o něco méně spolehliví, v tom či onom směru o něco slabší nebo se upřímně řečeno zabývali jinými životně důležitými záležitostmi nebo právě byli na druhé straně Konfederace. V tom případě máte dva problémy, sdělil Craigovi mladík. Za prvé musíte najít nějaký způsob, jak mě přimět, abych se dobrovolně přihlásil na takovouhle zatracenou misi a za druhé vymyslet něco, čím byste. Zarazil se v polovině věty a náhle se strhnutím napřímil. Myslím, že už chápu, jak. Věděl jsem, že to pochopíte. Craigův hlas zněl spokojeně a sebevědomně. Je to pravděpodobně nejpřísněji střežené tajemství v celé konfederaci, ale Mertonův proces už dnes funguje. Téměř stoprocentně. Jeho společník nepřítomně přikývl a zamyslel se nad tím. Když byl před více než rokem povýšen do hodnosti inspektora, poslali ho do nějaké složitě vybavené a poněkud tajemně působící laboratoře, kde ho uvedli do jakéhosi hypnotického transu. Nikdy se s jistotou nedozvěděl, co tam s ním vlastně dělali, po tři následující dny ho ale bolela hlava a to vzbudilo jeho zvědavost. Mertonův proces. Někteří lidé tvrdili, že je klíčem k nesmrtelnosti. Musel ve svém volném čase vynaložit obrovskou spoustu detektivní práce, aby se dozvěděl alespoň tuhle informaci a nakonec nebyl schopen zjistit nic jiného než to, že konfederace pracuje na procesu, jehož prostřednictvím lze pořídit záznam celé paměti, celé osobnosti člověka, někam ho uložit a potom překopírovat do jiného mozku, třeba do mozku klonovaného jedince. Dozvěděl se také, že pokaždé, když se to zkoušelo, nový jedinec buď beznadějně zešílel nebo zemřel. Teď své informace zopakoval nahlas. Ano, skutečně tomu tak bylo, připustil Craiga, dnes to už ale neplatí. Klonované mozky přenos prostě neunesly. Protože se klony pěstují v nádržích, vyvíjejí se v nich odlišná mozková schémata, sloužící jejich autonomním funkcím a tahle schémata se při přenosu vždycky narušila. Pořád ještě jsme ale byli schopni vyjmout z někoho vědomou část jeho mozku, pak ji zase vrátit přesně ve stejné podobě, jakou měla v původním těle a přitom si zároveň z těch původních informací pořídit záznam. To pochopitelně vedlo k tomu, že se to začalo zkoušet s dalšími těly, odstranit obsah mozku asi tak, jako když se vymazává elektronický záznam a pak na jeho místo vložit vzpomínky a osobnost někoho jiného. Je to choulostivý proces, funguje to jen občas v případě, že se navzájem shoduje celá řada různých faktorů, kterým moc dobře nerozumím a možná, že jim nerozumí dokonce ani Merton. Nové tělo musí být například přinejmenším o 2 roky mladší než originál. Naproti tomu se zdá, že některé významné faktory, jako třeba pohlaví nebo planetární původ, jsou irelevantní. Přesto se nám asi v každém 20. případě podaří dokonalý přenos. Mladík se neklidně zavrtěl. A co se stane s těmi ostatními 19? Craiga pokrčil rameny. Buď zemřou, nebo zešílí, takže je musíme zlikvidovat. Stejně používáme jen drobných antisociálních živlů, takových, kterým bychom jinak museli vypláchnout a přeprogramovat mozek nebo je prostě eliminovat. Váš záznam jsme si pořídili před 14 měsíci, o tom přece určitě víte. Teď můžeme vyrobit 4 vaše kopie. Samozřejmě budou v různých tělech, uvnitř to ale budete do posledního detailu vy. Můžeme udělat i víc než 4, bude-li to třeba. Můžeme vás současně vysadit na všechny 4 planety s kompletním kriminálním rejstříkem a osobní minulostí. Můžeme vás vysadit na všechny 4 a přitom vás samotného ve vaší skutečné podobě nechat tady, abyste zajistil korelaci informací od těch ostatních. Mladík se téměř na minutu odmlčel. To je tedy věc, zamumlal pak. 4násobná věc a přitom vlastně vůbec žádná, prohlásil kapitán. Takže jak vidíte, vůbec nic neriskujete. Váš záznam už přece máme, mladík zvažoval situaci. Stejně byste ovšem potřebovali novější záznam, poznamenal. Nebylo by k ničemu, kdybych se cestou k Vardenovu diamantu probudil ve 4 různých tělech a vůbec se nepamatoval na posledních 14 měsíců, nemluvě už vůbec o tomhle rozhovoru. To máte samozřejmě pravdu, souhlasil Craiga. Já si ku příkladu nechávám svůj záznam aktualizovat každý rok. Pokud totiž proces funguje poprvé, funguje už pak s výjimkou té počáteční bolesti hlavy pokaždé. To je tedy útěcha, odpověděl rozpačitě mladík při pomyšlení, že s ním to poprvé provedli bez jeho vědomí, přičemž z kapitánových slov vyplývalo, že v některých případech to nefunguje. Pak však tuhle myšlenku zaplašil. Jak se ale dostanu k těm informacím, které mám korelovat? Zajímal se. I kdybychom předpokládali, že všechny ty čtyři moje verze dokážou vyšťourat všechno, co chcete vědět, jak se to dozvím já? Craiga sáhl do zásuvky svého psacího stolu a vytáhl z ní malou krabičku. Opatrně ji otevřel a přistrčil ji k mladíkovi. Pomocí tohohle, řekl bezvýrazně. Mladík si prohlížel předmět v krabičce. Tohle se ukázalo být droboučkým korálkem z nějaké neznámé hmoty, tak malým, že ho prostým okem sotva viděl i na pozadí vložky z černého sametu. Implantovaná sledovací vysílačka. Mladík se zatvářil skepticky. K čemu nám to bude dobré? Byl to absolutně neodhalitelný přístroj dobře známý všem policistům, který bylo možno implantovat na jakékoliv místo do lidského těla, aniž by k tomu byla nutná operace. Jakmile byl na místě, mohl někdo sledovat jeho signál prakticky kdekoliv, standardní policejní pomůcka. To není jen sledovací vysílačka, vysvětloval kapitán. Musím přiznat, že ta posloužila jako základ, je to ale spíš vedlejší produkt Mertonových výzkumů. Implantuje se přímo do konkrétního místa v mozku. Omlouvám se, že se natolik nevyznám v technické biologii, abych vám to mohl vysvětlit podrobněji. Vy dostanete taky jednu. Funguje jen tehdy, mají-li obě těla přesně totéž mozkové schéma, v opačném případě zachytíte jen nesrozumitelný šum. Díky její sledovací části dokáže speciální přijímač najít nositele na kterémkoliv místě planety, zaměřit se na něj, převzít od něj informace a při příjmu je mnohonásobně zesílit. To všechno se pak uloží do Mertonova zapisovače. Z toho pak lze pořídit nový, měkčí záznam, ze kterého se nositelův odpovídající protějšek dozví o všem, co se stane od okamžiku, kdy se nové tělo probudí, až do chvíle, kdy provedeme odečet. Je to vážně měkké, říkali mi, že je to asi takový pocit, jako byste v jediném okamžiku viděl celý film. Obsahuje to ale záznam o všem, co váš protějšek říkal a dělal. Pošleme vás na hlídkovou policejní loď, velice pohodlnou a prostřednictvím monitorovacích satelitů budeme prakticky nepřetržitě pořizovat ty měkké záznamy. Svoje informace určitě dostanete. Navíc je ta vysílačka vyrobená z jisté kvaziorganické hmoty, takže i na Lilith, která nenávidí všechny cizí látky, bude dál fungovat jako součást samotného těla. Víme to. Už tam dole pár lidí se sledovacími vysílačkami máme, i když ti o nich samozřejmě nevědí. Chtěli jsme to jen vyzkoušet. Funguje to perfektně. Mladík přikývl. Vypadá to, že jste mysleli na všechno. Na chvíli se odmlčel. A co když teď potom všem odmítnu? Nebo abych to vyjádřil jinak, co když řeknu, že to beru a až moji, HMM, řekněme dvojníci, budou tam dole, rozhodnou se, že nebudou spolupracovat. Craiga se nepříjemně ušklíbl. Zamyslete se nad tím, co vám nabízíme. Máme možnost dát vám nesmrtelnost, budete-li mít úspěch. Pokud skutečně uspějete, nebude pro vás žádná odměna dost vysoká. Jste ateista, takže víte, že až přijde váš konec, bude to konec navždycky, pokud nebudete úspěšný. V tom případě vy sám a vzhledem k těm měkkým záznamům i vaši dvojníci, budete existovat dál. Budete dál žít. Řekl bych, že to je zatraceně lákavá nabídka. Mladík vypadal zamyšleně. Zajímalo by mě, přemítal polohlasně, jestli se na to tak budou dívat i oni. Čtyři vládci diamantu. Čtyři nesmírně mocní a inteligentní lidé, které by měl zabít. Čtyři klíče k záhadě, která by mohla být předzvěstí zániku všeho lidstva. Pět problémů a pět otazníků. Craiga mu vlastně ani žádnou odměnu nemusel nabízet. Byla to neodolatelná mise.